Başlıkta gördüğünüz gibi bir önce nereden çıktı kısaca değineceğim, bir arka plan bir şeyler anlatacağım. Sonra bir şekilde başlayacağız. Böyle bir fikir nereden çıktı diye soruyor birçok kişi. Birkaç yıl önce bir arkadaşım da bir arkadaşımla Remix üzerine konuşuyorduk ve bir aslında video üzerinden açılmıştı konuşma. Önce onu bir izleyelim. Ses bağlantısı olabiliyor musunuz? Ya da duyulur mu acaba buradan açsam? Yok, iyi değil. Zaten başla sadece. Tamam. Sonra gelip. Bu Omar Fast'ın bir videosu. Come closer. Don't be upset and don't get emotional. Just get near me and pay attention. Please. Look. I know that you're scared. I know what you're afraid of. You mistrust your body. Lately, it has been working more and more foreign. It's been doing strange things. You suspect that it has been keeping something from you. That knowledge of your own death is already programmed inside you somehow. That it's stored in a primitive organ. That in between the crush of blood and digestion, your appendix or spleen still. Bunun üzerine konuşurken aklımıza şöyle fikirler geliyordu. İşte bu tarz bir şeyi mesela politikacıları konuşturmak, şu bir sürü fikirler uçuşuyordu ortalıkta. Bir tanesi de bir sözlük oluşturup, yani işitsel bir sözlük oluşturup otomatik acaba konuşturabilir miyiz gibi bir fikir üzerinde konuşuyorduk. Buna benzer bir şekilde. Tabii ki bundan çok farklı bir konsept ama böyle bir fikir alışverişi yaparken Türkçe konusu açıldı bir şekilde. Ve böyle bir şeyi Türkçe'de yapamayacağımız üzerinde konuşmaya başladık. Çünkü İngilizce'deki gibi kelime kelime ekleyerek olmuyor. O kadar çok çekim ekleri, fiillerin, halleri, şunları bunları olduğu için bambaşka bir durum söz konusu. Bir araştırmaya rast geldik. Burada Türkçe'de 4000 hece ile Türkçe'nin yabancı kelimeler dahil ifade edilebileceği yazıyordu. Bununla ilgili bir şu anda da internette var sanıyorum bu araştırma. Bunun üzerine ben biraz da merak ettim bu heceleme Türkçe'de diğer dillere oranla, bir de şöyle bir şey de var. Çok rahat algoritmik hale de getirilebiliyor ve bilgisayar çok daha rahat heceleyebiliyor. İngilizceye göre çok daha az istisna var. Gözüküyor mu? Rıfat başlayan Orhan Güler. Bu da yine internette bu altta kaynağı olan yerden bulmuş bir heceleme algoritması bilgisayar için. Burada tabii dediğim gibi Türkçe çok daha bu konuda kurallı ve çok daha rahat bilgisayar programı yazılabiliyor bu konuda. Ama tabii bazı istisnalar var. Mesela buradaki örnekte Standartlar ve Trabzonspor sessiz yan yana dizilimi olarak aynı aslında. Ama kurala göre hecelersek mesela Trabzonspor olması gerekiyor gibi bazı istisnalar var. Ama genelde yabancı kökenli işte kural dışı mesela TR ile başlıyor bu. Genelde çok rastlanmıyor ama bu istisnaları da ekleyince böyle bir şey oluşturdum. Yani bunu sırf uzunluğu hakkında fikir versin diye gösteriyorum. Sonuçta az çok çok az hata yapan bir heceleme programı elde etmiş olduk ve uzun süre... Önceki diyagramın koda dönüştürülmüş. Değil. Bu başkasının bir diyagramı. Bu benim yazdığım bir kod. Birkaç yerden bakarak biraz daha değişik yani. Sonra böyle kaldı böyle bir şeydi sadece. Böyle bir merak olarak. Bir yandan da ama beni ilgilendiren başka konularla da bunun şeyi vardı, bağlantıları. Bir tanesi belki birçoğunuz biliyordur 1950'lerdeki Sapir-Whorf hipotezi. Bunun iki versiyonu var aslında, bir güçlü bir de zayıf versiyon dedikleri. İşte bir tanesinde bayağı dilin düşünceyi belirlemesi ve linguistik kategorilerin davranışları kısıtlaması belirlemesi üzerine, biraz daha zayıf versiyonda sadece etkilediği, yani belirlemek değil daha etkileme yönünde. Aslında edebiyatta da rastladığımız bir şey. George Orwell'in 1984'ünde bir Newspeak diye bir dil var ve bu dil ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılıyor. Bu görsel öylesine koydum, bu dille ilgisi yok aslında. Burada da aslında ilginç paralellik de var. Bizde de 80'den beri TDK devlete bağlı ve bir şekilde dilimizi aslında, yani kontrollü dil kategorisine sokan bir şey bu. Bununla ilgili yapılan bazı, üretilen bazı diller de var. Benim rastladığım bir tane ilginç bulduğum çok minimal bir dil, Tokipona isimli. Burada 123 kökten oluşuyor. Biraz da eğlence içinde, biraz ama asıl aynen o, yani Sapir-Whorf hipotezini biraz test etmek için çıkmış bir şey. Ve mesela buradaki örnekteki gibi bu kilya isimli bir şey söz. Hem sebze hem meyve anlamına geliyor. Elma için bir kelime yok. Ama bunun dışında kelimeleri kombine etmek yoluyla birçok şey açıklanıyor. Bu da aslında bir şekilde tez olarak işte dünyayı daha iyi anlama gibi bir şey çıkarıyor, daha az malzemeyle. Mesela renkler örneği vardı. 3 tane ana renk var mesela. Diğer renkleri ifade etmek için nasıl karıştığını bilmeniz gerekiyor gibi gibi şeyler. Burada başka bir örnek, işte su deli alkol oluyor gibi. Bunun dışında yani şu tel olma safa, onlar mı toplam 127? Aynen. Evet. 127 tane eşit. 127 yani. Oluyor. Ama tabii şey değil, bu çok pratik, biraz deney. Sonuçta bunda gönüllü konuşma hiç pratik olmaz herhalde ama zaten... Her şeyin meraklısı olduğu gibi onda var tabii. Tabii bizim bu atölyede bahsedeceğimiz şey dil oluşturmak değil, yazı sistemi oluşturmak. Ama arada da çok bir sürü bağ var, yani zamanında daha güçlü diyebileceğimiz bir bağ belki. Ama bugün de başka alanlar devam eden bir şey. Bu da yıllar önce okuduğum bir kitaptı, tekrar bu atölye üzerine bazı şeyler tekrar aklıma geldi. Çizgi roman formatında yazılmış bir çizgi roman teorisi kitabı ve burada da resim ve yazı ilişkisi üzerinde bayağı konuşuluyor. Çünkü mesela çizgi romanlarda yazı ve resim tamamen keskin olarak ayrıdır birbirinden. Ama bir yandan da burada anlattığı, şuradan zoom yapayım, şu oklarla gördüğünüz geçiş, hem resmin gitgide logoya yaklaşma durumu var, hem de yazıların kendi içinde bir hiyerarşisi var diye kuruyor. Ama buna rağmen arada bir ayrım var tamamen. Oradaki o logo yüz, soyutlanmış iyice yüz ile o face yazısı tamamen ayrı birbirinden. Ama zamanında, tarihte de bunların birbirine, bu ara bölgede aslında bir sürü üretilmiş şeyler oldu daha önceden. Şimdi de aslında internet kültürü şu bu diye az sonra bahsedeceğim. Biraz bu ara bölge ilgilendiriyor beni aslında. Yani bu üç şeyi toplarsak aslında bu ara bölgede olmak, işte düşünceyi yazının etkilemesi, bir de bir dile has, o Türkçenin kendine has özelliğinden yine bununla ilgili olarak bir dil oluşturmak gibi, hepsini düşününce bir arada bir şeyler çıkabilecek gibi bir motivasyon idi diye özetleyebilirim. Bir yine tarih dedim. Tarihte aslında biraz çok klasik olacak, Mezopotamya'ya gidiyoruz hemen. Ama çivi yazısı değil bu, daha öncesi kil tabletler. Yazının ilk çıkışı, yani biliyorsunuz çok romantik bir şeydi, muhasebe yapmak için. İşte şu kadar tahıl çuvalı, şu kadar büyükbaş hayvan. Genelde bir resim çiziliyor, yanına da sayı veya çentik ile böyle listeler yapılıyor. Bu görüntü de onun bir örneği. Burada tam anlamıyla bir yazı değil aslında. Daha çok nesnelerin basitleştirilmiş çizimleri. Onlar piktogramlar veya resim yazı diyoruz. Burada solda bir örneği var. Sağda da zamanla gelişimi gösteriliyor. Bunlar aslında günümüzde de devam ediyor tabii. Bu da bir piktogram veya havaalanında gördüğünüz bu işaretlerde birçoğu diyeyim, bazılarında karışık, hibrit diyeceğimiz şeyler var ama piktogram dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Bir temsil olması gerekiyor ve illüzyona dayalı bir şey. Dille bağlantısı yok. Tamamen bir nesne kaleme ifade edecekse kaleme benzeyen bir şey çizmeniz gerekiyor gibi. Pardon, Alaturka tuvalet indiğin tuvalet demek miyim? Olabilir. Onlar da öyle kullanıyor. Hayır, Hindistan'da öyle. Yani bilmiyorum, esprim yaptım. Bilgisayar şeyleri de, ikonları da aslında birer piktogram veya internette kullanılan bu şeyler, smiley'ler. Şu ara birkaç yıldır yaygınlaşmış, cep telefonlarının artık neredeyse standart olacak emojiler var. Japon kültürü yoluyla aslında dünyaya yayılmış. O da ilginç çünkü Japonların böyle karakter yazı merakıyla mı ilgili bilemiyorum. Ama mesela şu karakter seti mesela benim iPhone'umda direkt var, direkt yani bilmiyorum bütün telefonlar destekliyor mu ama böyle bir bağlantı da var bugün de aslında devam eden bir kısmı olarak. Neyse, yazının gelişimine geri dönersek bir sonraki aşamada ideogramlar var. Burada hala dil ile bağlantısı yok. Hala dili, belli bir dil konuşmak gerekmiyor bunları anlamak için. Ama bu sefer biraz öğrenmek gerekiyor. Yani illüzyona dayanmıyor artık. Ve fikirleri ifade ediyor. Bu soldaki işaret, piktogram, kadını simgeliyor Mezopotamya'da. Sağdaki de iki piktogramın kombinasyonu, dağlar, üç tane dağ resmi ve kadın, işte dağlardan gelen kadın aslında köle anlamına geliyormuş. Böyle bir kombine ederek. Ama bunu bir illüzyon yoluyla bakıp anlayamıyoruz. Burada bir soyutlama geliyor. Bugün de devam eden bir örneği. Bu sayılar aslında, bunları herhangi bir dil bilmemiz gerekmiyor anlamak için. Türkçe'de de, Fransızca'da da bakıp bunu anlayabiliyoruz. Ama okuduğu herkes değişik şekilde okuyor. Hatta Arapça'da da aynı galiba. Farklı, aslında bunlar hep Batı'da Arap harfleri deniyor. Arap rakamları deniyor. Yani kökeni aynı tabii de farklı. Evet. Veya bunlar da bir örneği. Burada kombinasyonları da oluyor. Mesela bu İspanya'da köpek giremez işaretiymiş. Wikipedia'dan alıntı. Bu efendim? Arkada oldu. O köpek gözüksün diye herhalde. Evet. Mesela oradaki köpek kısmı piktogram ama o kırmızı işaret temsili bir şey değil. O artık ideogram oluyor. Bir de Zlango diye bir diller rastladım. 2004'te İsrail bir firma geliştirmiş. Birkaç ülkede yaygın, bizde hiç yok da şeye rastladım şansa. Yani bunda kırmızı başlıklı kız hikayesini yazmışlar. İlginç geldi. İşte başta küçük kız diyor. Böyle okuyabiliyorsunuz. Sonunda işte kurtla karşılaşıyor. Kurt'a merhaba diyor, ona WhatsApp diyor falan. Yani Aztek yazısından esinlenmiş gibi geldi. Olabilir. Yok, çok bilmiyorum şey mi? Dilden bağımsız bir yazı mı? Aslında dilden bağımsız değil, bu da ideogramların yerine aynen bu şekilde hikayeye yönelik türler arıyor. Tam çözülmüş bir şey. Bende örneği var. Gayet iyi olur. Bunun bütününü aslında gördüm. Böyle derdini anlatıyor burada kırmızı şapkalı kız sanıyorum. Kurt yiyor şeyi, babaanneyi. Sonra onları yapamamışlar herhalde ama yazmışlar. Ne oluyor? Sonra işte klasik gözlerin niye büyük, burnun niye büyük falan soruları geliyor burada. Fil koymuşlar büyük diye mesela falan. Bir şey sorabilir miyim? Bu şey mesela şey vardı ya, bilgisayar masa üstünde çöp kovası olması, klasör olması falan. Onun adı ne onun kulu? Mesela çünkü şey tartışmayı da tasarımında onu şey diye metafor olarak ideogramla her şey değil de metafor olarak. Evet. İşte zaten piktogram daha metaforsuz diyebiliriz. İdeogramda metafor giriyor işin içine. Dolayısıyla kültürel bir bağ gerekiyor ona. Evet. Metafor olması da şart değil. Aslında tamamen kopmuş da olabiliyor. Ama dilden bağımsız kalıyor bir şekilde. Bir de bu şeyler de çok karışık olduğunu rastladım internette. Aslında çok dönüşümlü kullanıyor bu tabirler ama tamamen mümkün olduğu kadar kesin tanımlarını bulduğumda bu şekilde. Neyse bunun devamında işte bayağı takip edebiliyoruz. Geliyor, kurtu vuruyor. Herkes mutlu oluyor. ondan sonraki aşamada logogramlar geliyor. Burada artık kelimeler ve küçük anlam birimlerini temsil etmeye başlıyor harfler. Yine Mezopotamya örneği. Bu üsttekiler değil de ortadakiler logogram örneği. Üsttekiler daha fonetik, biraz daha farklı. Veya eski Mısır'da mesela şu ikincisi PR harfi biraz aslında Arapça gibi sesli harf kullanmadan yazılan bir yazı ama şeyden çıkmış elde, sembollerden çıkmış olduğu için şu örnek vardı mesela ikinci işaret ev çizmek için çıkmış ilk başta ve ev sesi PR'ye benziyor ama sonradan PR sesini ifade eden her şey için kullanılmaya başlıyor artık. Dolayısıyla artık dilin içine giriyor. Yani dili bilmeyen biri artık bu yazıyı çözemiyor. Bunun benzeri Çince öğreten bir kitapta güzel anlatılıyordu. Burada yazının gelişimi de bir şekilde gösteriliyor. İşte kadın nü sesi, tam okumuşum bilmiyorum. Yani hem kadın anlamına oradan çıkmış ama artık o heceyi ifade ediyor. Veya zı işte çocukmuş burada. Ve hao kadın ve çocuk yan yana iyi anlamına onlar için iyi çağrıştırdığı için iyi için bu işareti koymuşlar. O ikisini kombine etmişler. Veya çatının altında kadın barış anlamına geliyor. Ama barış anlamına gelmekten çok barışın sesini ifade ediyor ve onu heceye dönüştürüyor. Şu domuzmuş, çatı altında şu ev veya aile. Böyle bir artık Çin kültürünü belki bunun için anlamak için daha iyi bilmek lazım. Bu aile ev ve yine kadının yanında çatı altında domuz koyunca evlenmek oluyor burada. aslında bu aşamaya gelinmesi biraz da rebus denilen bir oyun oynamaya benziyor. Bu oyunda mesela şu to be or not to be. İngilizce bilmeden bunu şey yapamıyoruz. Anlayamıyoruz. Yani o işaretin sesinden yola çıkarak onu başka bir anlamda kullanma, böyle bir bilmece oyunu gibi bir şey. Aslında orada bu geçişte tarihte icat edilen şey bir oyun gibi de düşünebiliriz. Türkçe'de çok örneği yok. İngilizce daha uygun sanıyorum bir dili ama birkaç tane şey buldum işte birikim mesela. Ve Türkçe'de aslında resme feyet diye bir tabir buldum. Alfabeye benziyor. Resim alfabe gibi. Bunun yarışmaları yapılıyormuş bazı okullarda. İnternette buldum. Bu mesela çevre. Arapçayı bazı bir şey. Osmanlıcayı bazı. Veya... Sesini çevirdiğiniz zaman veya Twitter'da bu ara çok aslında dolaşıyor örnekleri. Mesela bir tanesi bu. En abartı örneği buldum. Son gülen iyi güler, sen de gül, hiç olmadı bir bağışla. Buna da şükür, bununla da mutluyuz. Yani şöyle özetleyebiliriz. Piktogram, ideogram, logogram. Bu konuda aslında biliniz varsa bilmiyorum ben silabogram hece yazı bir fonogram çeşidi midir arada bir şey midir tam bilmiyorum. Değil mi? Nasıl? Ayrı yani bu şekilde mi? Aslında sayılabilir yazılar sessize dayalı yani ebcede dayalı yazılar. Ben de böyle bir sistemi kullanan bir değilim ama eski Persya örneklendiriliyor. Yani bu okullarımızdan ben şey gibi anlıyorum. İşte piktogram yazıdan ideogram yazıdan ideogram yazıdan. Yok doğmak değil de oku olarak çizdim ben onları. Yani, temsilden uzaklaşma anlamında gibi. Yani şeyden sese gidiş. İllüzyondan sese doğru bir hareket. Yani ondan da çok emin olamıyorum bir yandan. Öyle mi? Yani piktogram ve ideogramı piktogramı neden çok ayırdınız? Ha, birini daha soyut buldunuz. Birkaç tanımı vardı. Kavramı bir metin içeriyor, biri kavramı bir düşük görüntüsü olduğu için ayırdınız. Evet, onlar da biraz farklı buluyoruz yalnız ama sanki... Silabogramı... Emin olamadım zaten özellikle. Mesafesi aynı gibi geliyor. Evet. Zaten bu karşılaştırmalı birçok yerden baktım. Genelde logogramı fonogramla karşılaştırmışlar. Arada böyle bir şey yoktu. Onu özellikle biraz da belki bilen vardır sorarım diye şey yaptım. Neyse özetle... Şeyi sorabilir miyim? Bu hani Japonlar iki farklı ya da Çin'de de öyle herhalde. Ben Japonca'daki bir yerim. Bir bu logogram yazma herhalde yaklaşan bu ne deniyorlar buna? O, daha böyle yani kanji. Yani böyle tek bir sembolün bir kavram veya bir kelime yetekalı ettiği. Bir de hiragana bir hiragana var. O da hece sistemi. O silah programa mı daha yakın? Evet. Sadece bir Kanji'de logogram mı olmuş oluyor durumda? Yani çünkü o bir onlar ideogram değiller, değil mi? Yok. Kanji yani. Fonetik yazı olarak ben onlarımı almışım. Hmm. Yani biraz önce dediniz ya bir görüntüyü daha sonra bir sesin temsili olarak kullanıyorum. Evet. Yani A harfi bir aslında öküz sözcüğü için. Bir de şey vardı sizin de bahsettiğiniz gibi birçok yerde bunların tanımlarına baktığımda bazı çelişkili ifadeler de vardı. Mesela bazı yerlerde işte piktogram ve ideogram birbirinin bir türüdür veya logogram ideogram arasında birbirinin türüdür gibi şeyler de vardı. Ama işte daha birbirinden ayıran tanımları özellikle ben buldum ki böyle bir şey olsun diye, daha nasıl diyeyim, değişik kavramlar mümkün olduğu kadar ifade, karışıklık olmasın arada diye. Yani biraz tartışmalı sanıyorum anladığım kadarıyla tanımlar. Aslında sizin şu an yansıttığınız yazı sistemlerinden çok yazı sistemlerinde kullanılan birimler var. Yani fonogram diyorsunuz ama mesela fonogram fonografik belki demek daha. Yani fonetik yazının bir parçası ama fonetik yazı aslında bölümlü yazı sisteminin bir parçası. Çünkü astere dayanmayan ama bölümlü yazı, yani fonetik olmayan ama bölümlü yazı sistemine ait olan yazılar da var. Yazıları da var. Bir de bunların karışımları, kombinasyonları da var tabii. Evet. Zaten o şey gibi, yani sırf yazıda değil, o işaret işte köpek giremez işaretindeki gibi bir sürü şey kombine edilebiliyor tabii. Veya o şeyde de vardı. Şurada da vardı, yani ortada üstte fonik işaretler diyor, altta logogramlar diyor mesela. Bunlardan herhangi birisinin kültürler ötesi olduğunu iddia edebilir miyiz? İşte piktogramı öyle olduğunu... Ama bir insan şunu düşünüyorum. Atıyorum şimdi derin bir deniz olmayan bir yerde, sadece dere ise mesela su, onun için orada yüzen adamı şu şekilde atlayan olarak göstermek tamam. Hani iyi bir piktogramdır, kötü bir piktogramdır. Ama piktogram dediğim şey üzerine ulaşılmış şey. Dolayısıyla onu daha önce görmüş ve bilmiş olmak gerekiyor. Yani Afrika'nın hücra bir köşesinde bir kabile hayatı yaşayan insan onu gösterdiğinizde en ufak fikri olmayacak. Tam dolayı demek istiyorum. Biraz böyle Batı uygarlığının üzerine ulaştığı görsel göstergelerin bence. Ben biraz da ama şey diye anlıyorum, piktogram biraz daha yani uğraşarak, kafa yorarak çözülebilecek bir şey gibi geliyor bana. Kültürel birikim olmadan, farklı yollar mı? Ben daha genel yani şeyi düşünmüyorum, o konuda haklı olabilirsin, işte atlayan, suya atlayan adamın anlaşılmaması, o belki bu tanıma göre ideograma dair. Bilmek gerekmiyor, hem fikirim, yani havalarda piktogram kullanılıyor ki hani yani bir örnek etsen genel insan, uzlaştığında nerede nasıl kontrol var, nerede tuvalet var, bir yer var diye. Ama hani kültürel birikimin ben gerektiğini düşünüyorum. Yani metaforlar da öyle işleyen şeyler değil. Onun için yani onlar da mesela iletişimli bir uzlaşma ve bir hani o şeye gitmek istemiyorum da böyle evrensellik iddiaları vesaire üzerinden. Çünkü birçok yapay bilim iddiası da o evrensellik iddiası. Bütün insanları birbiriyle anlaştırıyor falan. Onu belki şeyi ayırmak mı gerekiyor? Tabii yani bir yerde neredeyse fotoğraf koysam bile herkes onun neyi, ne demek istediği anlayamayabilir o fotoğrafta ne yapıldığına göre. Yani aslında... Sorulmayacaktım. Fotoğrafın bir önceki aşaması olarak hani piktogram birazcık soyutlanmış imge ya. Evet. Yani... Yunan adam düzgün çizmiyorsun, böyle gerçek adam ya, fotoğrafını koymuyorsun da onu bir soyutlamayla. Yani evet, şu kültürel çizgi roman şeyindeki gibi, neredeydi? Şu yüzün soyutlanması gibi şuradaki. Biraz. İşte tekrar dönersek. Şimdi... Ben de bu tekrar heceleme kısmına dönersek, ilk aşamada böyle bir, bu bir sürü sayfadan bir tanesi, ilk sayfasıydı. Hecelerin haber metinlerinden analizini yaparak yüzde kaç sıklıkta olduğunun bir listesini çıkardım önce. Sonradan fark ettim ki burada aslında bir sürü çekim eki de var. Dolayısıyla biraz karışık bir durum çıkıyor ortaya. Yani bunlar bir yandan kullanılabilir bir şekilde. Bir yandan acaba ekleri Türkçe'ye has bir şey düşünüyorsak, ekleri ayırmak daha mantıklı gibi bir düşünceyle. Bir açık kaynak proje var, Zemberek diye. Burada Türkçedeki çeşitli, yani işte isim, sıfat ve fiil gibi anlamlarına çeşitlerine göre ayrılmış kelime listeleri var. Onları kullanarak, bunların içinde çünkü çekim ekleri yok. Sadece yapım eki olarak belki ayrılmamış diyebiliriz. Bunlardan bir istatistik çıkardım. Bu altta gördüğümüz her bir nokta yatay olarak bir hece. Üst kısımda o hecenin, yani hece sayısı kaç kere, bir metinde kaç kere geçtiği. Sunum başında 4000 demiştik. Tam başta anlatayım, biraz şey oldu galiba. Deminki şundan farklı bir şey bu. Burada Anadolu Ajansı'ndaki haber metinlerinden yapılmış bir istatistikti. Sonra bu, yani sözlük gibi bir şey kullanarak, aslında sözlükteki bütün kelimeleri tek tek bakarak diye düşünürüm bunu. O şey mi? Bu aslında sözlükteki bütün kelimelere bakmışız diye düşünelim ve onları hecele... Var olan sözlüklerin tümünde, evet. Aynen o şekilde, bir sözlükte ne kadar sıkıntı var diye. TDK'dan mı, yani laklılığından falan mı derdi, yoksa baştan başka bir çabayla? Yok, başka bir çabayla, şimdi tam bireye bağlı mı, kullanılıyor mu tam bilmiyorum. Çok da şey değil, aktif proje değil bildiğim kadarıyla. Mesela bir hatalar falan da vardı, ayıkladım içinden bazı şeyleri. Bir de şey mesela, bir problem var. Türkçe için mesela yazım kontrolü yapılamıyor. Özgür açık kaynak. Bununla yapıyorlar. İşte bununla yapılıyor. Niye yapılıyor? Şöyle dedin ya, hani başta problem olarak Türk Dil Kurumu devlete bağlı ve bir, evet, aslında kamu hizmeti. Dolayısıyla bir kamu hizmeti üreten bir kurumun ürettiği hizmeti kamu malı olarak sunması lazım. Yani sözlük içindeki sistem kelimeleri, sözlükleri falan kullanabiliyor olmak lazım böyle bir araştırma yapman için. Onu alamıyorsun mesela devletten veriyi. Yani bir devlet kurumunun public fund'da yapılan, kamu fonuyla yapılan bir çalışma sonunda ortaya çıkartılmış bir şeyi. Bize yani nasıl konuşacağımızı söylüyor, bunu paraya satıyor. O da bir para. Evet. O baştaki 4000 hece'ye yakın bir şey çıktı aslında burada. Ki yabancı kelimeler yok, gayet normal altında çıkması. Ve ani bir düşüş var burada gördüğümüz. Bu grafiği yapmadaki amacım, yani kaç heceyle biz böyle bir atölye yapsak kaç hece kurtarır gibi bir şeydi. 250 gibi bir şey düşündüm ben. Burada 250'ye geldiğinde bayağı bir sayılar azalmış oluyor, hece başı kaç kere kullanıldığı sayısı. Ve onları da oranlayarak hece kartları hazırladım, birazdan göstereceğim. Şu üstteki karttan kaç tane olduğu, yani en çok 15 tane var la en çok olan hece olduğu için. Bunun dışında şeyler, çekim ekleri her türlü, yani ismin hallerinden fiil çekimlerine kadar onların bir listesini yazıp onlar için de kartları hazırladım. Ayrıca yapım ekleri için de örnekleriyle birlikte buna benzeyen bir takım kartları hazırladım. Bunların hepsini kullanacağız diye bir şey de yok. Ben hazırladım, getirdim. Bir şekilde beraber de düşünelim, biraz oynayalım. Aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Bunları bir serip ortalığa, biraz böyle bir yapabiliyor muyuz gerçekten diye bir bakalım diye düşünüyorum. Şu anlama geliyor herhalde. Yani börekçiyle, işte bozacı, aynen, çorap, yani çığ, çü, yani evet, bunların... Ama aynı zamanda bunların her biri... Rekolle karşılanabilir diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda bunların her biri hece olarak da var zaten. Dolayısıyla böyle bir açık bıraktım bu kısmını. Ne kadar pratik hangisi, çünkü bir dilden bahsettiğimiz için çok büyük bir iş aslında. Bunlar binanın Tuğla'da da oldu. Evet. Ve Roma binası bu yönetici. Bunlar kelimelerin Tuğla'da da oldu. Evet. Öyle kabul edildi. Evet. Yunus'un çok kötü vazgeçti. Nasıl? Yunus'un. Yani sözlükten aldım bunları. Şey... O yanı devir zaman. Evet. Çok iyi bir şey. İşte deneyeceğiz bakalım. Aslında çeynin yanındaki sesli harfi yazmana gerek var mıydı burada? Mesela niye ça, çe, çe? Kolaylık olsun diye. Ha. Mesela başka bir şey fark ediyor mu? I, i, u, o, ü olması ama a, e. Ya buradaki amaç şey, yani eğer bir sembol düşüneceksek bunların yani c, c, c, c, c, hepsi için bir sembol olması daha ekonomik olabilir diye bir fikir. Bunlar bir şey yapan insanı aslında özneyi evet, bunun için bir işaret olsa. Evet. Peki bu çalışma kimi düşünebilir? Bu böyle bir oyun gibi düşünelim yani aslında. Nereye gidecek birlikte göreceğiz. Ron yalanını dinleyebilir mi? Ya her türlü yarayabilir ama ne kadar yani çok şey biraz ütopik tabii çok şu anda kısıtlı bir kelime şeyi üzerinde çalışacağız. Kelime hazırlığına paylaşılabilir mi? Geçti. 300 kelimeyle kokuyor. Bir kelimeye çıkartacak mı o kelime? Evet. Kelimesi olmayacak bir kelime. Evet. O kelimeler başka türlü nasıl yazılabilir diye bir tür düşünce egzersizi. Ben yapmak için olsun. Biraz çırak mesela buradaki mantıkta olmuyor değil mi? Bir çıraktaki de... çığ için ayrı bir kart var anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Kelime içinde geçen o çığ için. Ha. Heceler, hece kartları var. Hece kartları. Yani karışık aslında. Önerileri de bekliyorum ve düşündüğüm yöntem de... Aslında biraz netleştirmişsiniz oyunun kuralları. Size oynamak düşecek büyüler. Ama mesela şeyi atabiliriz. Kim bu iyi bir şey? Mesela yapım eklerini atabiliriz. Öyle bir seçeneğimiz var. Çünkü hepsi hecelerin içinde var zaten. Çünkü köklerine ayıramadım şeyleri. Zaten kökleri ayırmak iyi bir fikir de emin olamadım. Çünkü artık anlamı kopmuş bir sürü kök var Türkçe'de. Onları tekrardan keşfetmek falan gerekecek yazmak için. Bir kökler sözlüğü bulmuştum. Bin tane, bin kök varmış Türkçe'de yani sonuçta. Peki yeni gelen bu eklemi kelimelerde kullanılıyor mu? Yapılabiliyor şu an. Mesela patak bir ama mesela şey yok burada. Şimdi sözlükten aldığım için pre diye bir hece yok mesela. Türkçe'de mi? Mesela tra diye bir hece yok. Transması yok. Yok mu? Zaten yabancı köklerden daha yani işte. Ha şu anda aslında şey Türkçe için bunu Ali ile bu atölye üzerine konuşurken de konuşmuştuk ama dönüp dolaşıp yani köklerden hareket eden bir şey yaptığım zaman bir sürü Arapça, Farsça, kendi ve yabancı dillerden bilmiş kelime olduğu için ne bileyim işte ihtiyaç, muhtaç yani anlatıyor muyum? Bir sürü Arapçadan gelen ve Arapçadan gelen kelime var ama biz onları o dilin yapısına göre ama Latin alfabesiyle yazıyoruz. Dolayısıyla hece temelli bir şey araştırmak daha enteresan. Ben bir şey soracağım. Şimdi A üzerine aksam bilhassa divan edebiyatında çok gerekli. Bütün bilgisayarlarında o yok. Onu nasıl kullanacak? Onu kaldırdılar birçoğu. Ama bazı harfler, kelimeler kaldı. O neydi ya? O aksan değil mi? Var bir sürü kelime yanlış söylüyor şimdi şeyler. Ben Met, bazı şeyler var öyle yanlış söylenen sanırım. Ben bilgisayarda o şapkayı yapabiliyorum. Ben bilgisayarda olduğunu bir çıkıyor. Aradan sonra şu işaret oluşuyor. Eskiden kesme işareti de vardı bildiğim kadarıyla Arap çok kökenli kelimeler için. Yani. Türkçe, Latince yazma ve Latince yapılarak böyle adına sarlanmış bir kitap buldum. Mesela o çok enteresan. Adı ne var mı yalnız öğretmenci? Ya keşke bir görüntüsü yani bu sözü alttan içmiş. K'yi Q olarak kullanıyor. Bazen aşı sözün başındaysa yanına ne geliyordu? Yani K seçimi vermek için kullanıyor. Q sanıyorum şeymiş mesela Kemal Q'ymuş. Çünkü K H değil K böyle farklı ya biraz. Farklı bir K şey var. Yani, mesela kağıt. Çok daha politik bir şey. Evet. Evet. Evet. Öyle bir şey dönüyordu bir ara. Atatürk sevmemiş kuyu falan gibi. Böyle 2-3 ay önce yazdı. Atatürk sevmemiş. Kendi adı Q'yla yazıyor diye gibi bir şey. Ben pardon hatırlamıştım. Şöyle bir şey yazmış. Küçük harfle minüskül Q'yu biliyormuş Atatürk. Majüskül Q'yu bilmiyormuş. Ve kendi adının o majüskül Q'yla yazılacağını görünce ay bu ne tuhaf var. O'ya benziyor bir kuyruğu var ya. Hani ben bunu istemem demiş. Bence bu bir saçmalık. Çünkü Atatürk Fransız'ı diyor zaten falan. Ama büyük ihtimalle şöyle olmuş. Çanakkale Savaşı döneminde de bir Latin harfleriyle mi yazsak muhabbeti olmuş. Denemeler olmuş vesaire. Ama hep bir savaş hali olduğu için yani biraz daha harfime değiştirmeyelim, bildiğimizle devam edelim deyip böyle askıya alınmış bir şey. Yani askeri sebeplerle. İlk Arnavutlar dönüyor zaten. Sanıyorum oradan etkileniyorlar. Öyle bir şeyler de var. Ya o Q hikayesi bana hiç inanmıyor. Şeyden İncil'in hikayesi de. Kimin? Ezdemir alfabeti yok bunlar değil mi? Bir tek bizde var. Ezdemir'de iyi var yani. Bizde Q, Ş, Ü, başka ona benzer. İşte Almanca da var Ü mesela ama yani hepsi dilin ihtiyacına göre Latin adı değil mi? Evet.